बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे भाई को ये सब मत बताना, वरना मेरा भाई जीते जी मर जाएगा, प्लीज। इतना कहकर आराध्या फिर से रोने लगी और आर्या ने उसे फिर से गले से लगा लिया। जितना आराध्या रोती उतना ही आर्या रोती। आराध्या और आर्या को रोता हुआ देख शिवाय का दिमाग पूरे तरीके से खराब हो रहा था, जबकि अभिमान के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। उल्टा उसे तो आराध्या पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया। अभिमान गुस्से में मन ही मन बोला, आराध्या तुमने ठीक नहीं किया, अगर मैं गलत हूँ तो तुम भी इस गलती में पूरी भागीदारी हो। फिर सजा अकेले मुझे क्यों मिलेगी, तुम्हें तो सजा मैं दूंगा, और ऐसी सजा दूंगा कि तुम सिवा पछताने के कुछ नहीं कर पाओगी। तुमने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। शिवाय ने आराध्या के सिर पर हाथ फेरा और आर्या से कहा, आर्या इसे लेकर जाओ, कोशिश करना घर में किसी को कुछ पता ना चले। आर्या ने गुस्से में शिवाय को देखकर कहा, शिवाय सच कहती हूँ, अगर अभिमान मेरा बेटा नहीं होता तो अब तक इसे पुलिस के हवाले कर देती। शिवाय बोला, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम प्लीज इसे लेकर जाओ। आर्या ने आराध्या को उठाया और उसे संभालते हुए कमरे से बाहर ले आई। उसके जाते ही शिवाय ने अभिमान की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और गुस्से में बोला, अब बताओ क्या करूं मैं तेरा, तेरी माँ मुझे बचपन से कहती रही कि तू किसी दिन मुसीबत लेकर आएगा, और देख आज तेरे गुस्से की वजह से सच में इस घर में मुसीबत आ गई। अब बता मुझे, मैं पूरे परिवार वालों के सामने कैसे आंखें उठाऊं? अरे तुझसे ज्यादा अच्छा तो देव निकला, अपनी बीमारी से भी लड़ रहा है लेकिन फिर भी उसने सरगम के साथ उस रात कुछ गलत नहीं किया, जबकि उसके पास पूरा मौका था और सरगम पूरे तरीके से मजबूर, फिर भी उसके अंदर उसके पापा के गुण मौजूद थे, और एक तू है जिसके अंदर मेरा एक भी गुण नहीं। बता मुझे अब कैसे सब कुछ ठीक होगा, उस लड़की की इज्जत वापस कैसे आएगी। अभिमान भी अब अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने भी एक बांस उठाया और जोर से पटक कर कहा, तो क्या चाहते हैं आप, शादी कर लूं उससे, इस घर की बहू बना लूं, एक अनचाहे रिश्ते में बन जाऊं। शिवा ने भी चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तू उससे शादी कर ले, उसे इस घर की बहू बना दे, उसे अपनाए, उसे प्यार करे और इतना प्यार करे कि वो तेरे इस घटियापन को भूल जाए। ये सुनते ही अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान ने गुस्से में कहा, ऐसा नहीं होगा पापा, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, आप मुझे इतनी सी बात की इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते। शिवा ने अगले ही पल अभिमान के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, डरकर मुझे बब्बर शेर बनने पर मजबूर मत करो, तुम जानते नहीं हो मैं कैसा हूँ, अगर मैं अपने पर आ गया तो तुम भीख मांगने पर मजबूर हो जाओगे, तभी तक मैंने तुम्हें 1% भी अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बनने का हक नहीं दिया है। तुम्हारे नाम ना कोई प्रॉपर्टी है ना कोई शेयर, ना ही तुम्हारे अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफर करूंगा, तुम्हारे सारे कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, तुम जो लग्जरी गाड़ी में जाते हो वो लग्जरी गाड़ी में तुमसे छीन लूंगा, ये जो तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो इन सारे कपड़ों में आग लगा दूंगा, ये जो लग्जरी रूम में तुम खड़े हुए हो ये लग्जरी रूम तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम्हें इस मेंशन से धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। जरा सोचो अगर मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया तो तुम कैसे जियोगे, तुम तो खुद को कहीं के शहंशाह समझते हो ना, नौकरी तुम करोगे नहीं, और अगर तुमने खुददारी दिखाते हुए नौकरी करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी नौकरी लगने नहीं दूंगा, तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, तुम जानते नहीं अपने पापा को, मैं बस छुई मुई के लिए सॉफ्ट हूँ और किसी के लिए नहीं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ ना छीनूं तो आराध्या को प्यार करो, उसे शादी के लिए मनाओ, उसकी डोली इज्जत से इस घर में आनी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि इस कमरे में जो कुछ हुआ उसका पता किसी बाहर वाले को लगे, अगर गलती से भी ये बात हम चारों से बाहर गई तो इस बार इल्जाम मैं तुम पर लगाऊंगा, अगर मेरी रेपुटेशन पर थोड़ी सी भी आंच आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर शिवा ने अभिमान का चेहरा छोड़ दिया और अभिमान हैरानी से अपने पापा को देखने लगा। एक ही रात में अभिमान की जिंदगी पलट गई। शिवाय अपनी बात बोलकर जाने लगा तभी अभिमान ने कहा, पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। शिवाय अभिमान की बात सुनकर रुक गया, उसने पलट कर अभिमान को देखा और पॉइंट करके कहा, टाइगर मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता तुम्हें तो जरा सा भी अंदाजा नहीं है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ, कुछ भी करो कुछ भी, और आराध्या के पैर पकड़ो, उससे माफी मांगो, उसे डेट पर लेकर जाओ या कुछ भी करो, लेकिन मैं आराध्या के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस मेंशन से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगर मैं अपने पर आ गया तो तुम्हारी करतूत पूरी फैमिली को बता दूंगा, समझे, और फिर तुम्हें इस घर से निकालने में मेरी पूरी फैमिली मेरा ही साथ देगी, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, समझा। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया और अभिमान थका सा खड़ा रह गया। अभिमान ने अगले ही पल चीजों को उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। अभिमान से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने अपने पूरे कमरे को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया था। हर जगह से टूटने गिरने की आवाज आ रही थी और देखते ही देखते पूरा कमरा कबाड़ की दुकान में बदल गया। अभिमान अंदर गुस्से में तोड़फोड़ कर रहा था और उसके भाई बाहर खड़े हुए थे। तीनों ही आंखें बंद कर रहे थे, कभी आंखें खोल रहे थे, कभी कंधे उचका रहे थे। हर एक टूटने की आवाज में वो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते। फाइनली थोड़ी देर बाद टूटने की आवाज कम हुई। कृष्ण ने हिम्मत करते हुए अभिमान के कमरे का गेट खोला तो अभिमान लोअर में खड़ा हुआ सुलगती हुई आंखों से गेट को ही देख रहा था। अभिमान की नजर जैसे ही कृष्ण पर पड़ी, कृष्ण ने तो कसकर गेट बंद कर लिया। युग बोला, क्या हुआ? कृष्ण ने धीरे से कहा, यार अभी उसके अंदर शेर की आत्मा आ गई। थोड़ी देर रुक जाते हैं, जब वो शेर की आत्मा चली जाएगी तब अंदर जाएंगे। थोड़ी देर तक तीनों भाई बाहर ही खड़े रहे और तभी देव ने धीरे से कहा, अब चलेंगे अंदर। युग और कृष्ण दोनों ने नामे गर्दन हिला दी। देव बोला, यार वो गुस्से में अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, हम सब जानते तो है उसका गुस्सा, अब तक तो चली गई होगी आत्मा, चलो चलते हैं। इतना कहकर देव ने गेट खोला तो अभिमान अब भी वैसा का वैसा ही गुस्से में खड़ा हुआ गेट की तरफ देख रहा था। देव ने अपना सलाइवा कटकते हुए कहा, तू ठीक है? अभिमान ने बस ना में गर्दन हिला दी। देव अंदर आने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसके नीचे एक कांच का टुकड़ा आया। देव ने फर्श पर नजर घुमाई तो पूरे फर्श पर शोपीस टूटे हुए गिरे पड़े थे। देव ने एक पैर से शोपीस को साइड हटाते हुए कहा, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। तभी कृष्ण और युग पीछे से आते हुए बोले, क्या सलूशन? यार इसने उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी और उसकी जिंदगी बनाने का यही तरीका है कि उससे शादी कर ली जाए। अभिमान ने गुस्से में एक बांस उठाया और युग की तरफ फेंकते हुए कहा, तो साले तू कर लेना शादी। युग ने भी बिना सोचे समझे कहा, अच्छा मजे तू ले, शादी मैं करूं। ये सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। और तभी कृष्ण युग के गाल पर एक हल्का सा चांटा मारते हुए कहा, होने वाली भाभी है, तमीज से बात कर। युग ने कान पकड़ कर कहा, सॉरी सॉरी यार, मैं तो भूल गया, आराध्या से तो आराध्या भाभी हो गई। अभिमान बोला, नहीं वो आराध्या भाभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, मैं उससे शादी करूंगा ही नहीं। देव ने अभिमान को समझाते हुए कहा, अभिमान अभी तो गुस्से में है, ऐसा कुछ मत बोल जिसके लिए तुझे पछताना पड़े। वैसे भी कल रात तूने नशे में इतना कुछ कर लिया, उसके बाद इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मान ना मान, लेकिन तूने गलती तो की है ना, बेशक तू नशे में था। अभिमान ने चिल्लाते हुए कहा, मैं नशे में था, मैंने पी रखी थी, पर वो तो होश में थी, उसने मुझे क्यों नहीं रोका, वो क्यों नहीं चिल्लाई? वो तो मुझे गले लगाकर ऐसे सो रही थी जैसे रोज मेरे साथ ही सोती है। कृष्ण बोला, तो अच्छा मतलब तूने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, बल्कि तुम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो प्यार था। ये सुनते ही अभिमान ने गुस्से में कृष्ण को देखा तो कृष्ण थोड़ा सा पीछे हटते हुए बोला, हाँ मतलब समझने की कोशिश कर, तू कह रहा है कि तूने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की और तू नशे में भी था और वो होश में भी थी, मतलब तेरे और उसके बीच जो कुछ हुआ वो रजामंदी से हुआ ना, मतलब तू उसे प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करती है। अभिमान अभी भी कृष्ण को गुस्से में घूर रहा था और तभी देव ने कहा, देख अभिमान, गुस्सा होने से तो कुछ होगा नहीं, जो कुछ भी चाचू ने कहा है वो मान ले। अभिमान बोला, क्यों मानू, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूंगा उस लड़की से शादी, उसने मुझे रोका क्यों नहीं? युग बोला, यार तू एक ही बात पर अटका हुआ है, अभी तो बताया कृष्ण ने कि शायद तुम दोनों के बीच प्यार था और इसीलिए वो सब हो गया। अभिमान ने फिर युग को देखकर बोला, पहले तुम ये सब बताओ, तुम सबको कैसे पता कि मेरे उसके बीच क्या हुआ? और तभी देव ने फ्लो फ्लो में कह दिया, अरे सबसे पहले मैंने ही तो देखा था। ये सुनते ही कृष्ण और युग दोनों ने हैरानी से देव को देखा और देव ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, यार मुंह से निकल गया। अभिमान ने सबको देखकर कहा, सालो यानी तुम लोग मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बचाया नहीं। अभिमान गुस्से में अपने भाइयों को घूर कर देख रहा था और तभी कृष्ण ने अभिमान को समझाते हुए कहा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी था, लेकिन ये बात तो सच है ना कि आराध्या की इज्जत चली गई, और तुझे ये भी पता है अगर घर में सबको ये बात पता चल गई तो शिवाय भाई सबकी नजरों में गिर जाएंगे, सब तो यही कहेंगे ना कि शिवाय दुनिया के सामने तो बब्बर शेर बनकर रहते हैं और खुद के बेटे को संभाल नहीं पाया। अभिमान ने कृष्ण को गुस्से में देखा तो कृष्ण ने कहा, मुझे गुस्से में देखने से कुछ नहीं होगा, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? उससे शादी, उसने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे अगर मुझे रोक देती, मुझे कल रात ही पापा थप्पड़ मार देते, कम से कम शादी का ये सांप मेरे गले तो नहीं लिपटता। लेकिन नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता उसने मुझे रोका क्यों नहीं, अभिमान ने भी चिल्लाते हुए कहा। देव ने कहा, तुझे कल रात कुछ भी याद नहीं? कुछ तो याद होगा, थोड़ा बहुत कुछ तो। यार तू एक लड़की के साथ फिजिकल हो गया और तुझे कुछ भी याद नहीं? अभिमान ने अपना सिर पकड़ लिया और वो याद करता हुआ बोला, सच कहता हूँ देव, कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि मैं ट्विंकल के साथ छत पर डांस कर रहा था, ट्विंकल ने मुझे दो ड्रिंक पिलाई, उसके बाद मैं नीचे आ गया तो मैंने आराध्या को ढूंढना शुरू किया। युग ये सुनकर हैरान हो रहा था, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभिमान ने आराध्या को ढूंढने की कोशिश की। युग कुछ बोलने ही वाला था लेकिन तभी देव ने उसकी कलाई पकड़ ली, जैसे वो अभिमान की पूरी बात सुनना चाहता। क्या ये शादी हो जाएगी? क्या अभिमान आराध्या को एक्सेप्ट करेगा? इस सीरीज करीब आधे घंटे बाद अभिमान की आंख खुली। अभिमान ने एक अंगड़ाई दौड़ी लेकिन तभी उसने अपने सीने पर भार महसूस किया। अभिमान ने थोड़ा सा झुककर देखा तो उसे आराध्या का मासूम सा चेहरा दिखाई दिया। अभिमान थोड़ी देर तक आराध्या के चेहरे को ही देखता रहा लेकिन अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपनी आंखों को 3-4 बार झपकाया और फिर से आराध्या को देखा। अभिमान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेड पर आराध्या है। अभिमान ने खुद को देखा तो उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, उसका आधा बदन ब्लैंकेट से ढका हुआ था जबकि आराध्या ने अभिमान की शर्ट को पहना हुआ था, उसका भी आधा बदन ब्लैंकेट से ढका हुआ था। अभिमान पहले तो हैरानी से कभी खुद को देखता और कभी आराध्या को। उसने याद करने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। बस उसे इतना याद था कि वो स्टोर रूम में गया और उसने आराध्या को गोद में उठा लिया। इससे आगे अभिमान को कुछ भी याद नहीं था। अभिमान जल्दी से बेड से उतरा, उसने अपना लोअर उठाकर पहन लिया और आसपास नजर घुमाई तो वहां आराध्या की साड़ी भी बेढंग तरीके से पड़ी हुई थी। अभिमान ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। अभिमान आराध्या के करीब गया, उसने आराध्या की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, गिलहरी उठो, गिलहरी उठ जाओ। अभिमान के 2 बार उठाने से आराध्या उठ गई। आराध्या ने अभिमान को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई और अगले ही पल कल जो कुछ भी अभिमान और आराध्या के बीच हुआ था वो सब उसकी आंखों में रील की तरह चलने लगा। आराध्या ने खुद को देखा तो उसने अभिमान की शर्ट पहनी हुई थी। आराध्या बेड से उतरने लगी लेकिन फिर वो कुछ सोचकर रुक गई। अभिमान ने टेंशन में अपना कवर्ड खोला, उसमें से एक लोअर निकालकर आराध्या की तरफ फेंकते हुए कहा, पहनो। अभिमान पलटकर खड़ा हो गया, जैसे कितना शरीफ हो, लेकिन बेचारा वैसे शरीफ ही था। वो अलग बात है कि नशे की हालत में उल्टी सीधी हरकतें कर बैठा। आराध्या के तो आंसू बहने लगे। उसने जैसे तैसे अभिमान का लोअर पहना और बेड से उतर गई। आराध्या अभिमान के पास आई, अभिमान ने महसूस कर लिया कि आराध्या उसके पीछे खड़ी है। अभिमान ने पलटकर आराध्या की बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, मैं तो नशे में था, तुम तो होश में थी ना, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? आराध्या तो हैरानी से अभिमान को देखने लगी। आराध्या की आंखों से आंसू आ रहे थे जो कहीं ना कहीं अभिमान को अच्छे नहीं लग रहे थे। अभिमान जैसा भी था लेकिन इतना समझ गया कि उसने आराध्या के साथ गलत कर दिया। आराध्या बोलने की हालत में नहीं थी। आराध्या ने फिर भी अपने टूटे फूटे शब्दों को जोड़ते हुए कहा, कल रात तुमने कहा था। आराध्या अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अभिमान ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, क्यों कहा था मैंने? अरे कुछ भी कहा था लेकिन इतनी तो समझ होनी चाहिए थी कि मैं नशे में हूँ। बेवकूफ लड़की, अब ये सब जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से हुआ है। तुम तो अभी मेंशन छोड़कर जाने वाली थी ना, तो गई क्यों नहीं? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कल मुझे थोड़ी देर के लिए गिल्ट हुआ कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे भाई की इंसल्ट क्यों की, लेकिन अब तो लगता है कि तुमने उस इंसल्ट का पूरा पूरा बदला ले लिया। अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी, मेरे माँ बाप से जाकर मेरी शिकायत करोगी ताकि वो तुमसे मेरी शादी कर दे। लेकिन एक बात याद रखना आराध्या, तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं जहर खाकर मर जाऊं। आराध्या तो सुन हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो अभिमान कल रात को अपने प्यार का इजहार कर रहा था वो सुबह उठते ही पलट जाएगा और वो भी ऐसे कि सारा इल्जाम उस पर ही थोप देगा। आराध्या कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। अभिमान ने उसे उंगली दिखाकर कहा, सच में गिलहरी तुमने तो अपनी औकात दिखा दी। मैं तो पहले ही कहता था कि तुम और तुम्हारा भाई हमारे घर में कब्जा करने के फिराक में हो, और देखो कल तुमने नशे में मेरा फायदा भी उठा लिया। जवाब दो आराध्या, क्यों नहीं रोका मुझे? आराध्या फिर से अपने आप को संभालते हुए टूटे फूटे शब्दों में बोली, रोका था, बहुत रोका था। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसके जबड़े को दबाते हुए गुस्से में कहा, रोका था या सिर्फ रोकने का नाटक किया था? अगर रोका होता ना तो मैं अपनी हद में रहता, हद पार नहीं करता। अरे चीखती चिल्लाती किसी को बुला लेती, कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। लेकिन नहीं, तुम तो अपने प्लान में कामयाब हो गई। अब तो तुम मेरी फैमिली को हमारे बारे में बता दोगी और उसके बाद क्या? उसके बाद मेरी फैमिली जबरदस्ती तुमसे मेरी शादी कर देगी। एक बात याद रखना आराध्या, तुम मेरे लायक नहीं हो और मैं तुमसे शादी करने की कभी सोच भी नहीं सकता। अरे तुम जैसी लड़की से शादी करने से अच्छा मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या के चेहरे को चटक दिया। आराध्या इतनी शौक में थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी, चुपचाप अभिमान की बातें सुन रही थी, खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, खुद के आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज तो जैसे आराध्या की जिंदगी में सब कुछ बिखर गया था। ना चाहते हुए भी वो अभिमान से इंसल्ट सह रही थी। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या की बाजू पकड़ी और उसे गेट की ओर धकेलते हुए कहा, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं गुस्से में तुम्हें जान से मार दूं। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या को बुरे तरीके से अपने कमरे के गेट की तरफ धकेल दिया। आराध्या गिर जाती, लेकिन उससे पहले ही आराध्या को आर्या ने संभाल लिया। आर्या को देखकर आराध्या और ज्यादा रोने लगी। उसे लगा शायद अब आर्या भी उसे ही डांट देगी। वैसे भी वो जिस कंडीशन में थी, इस कंडीशन में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगर काम करता तो शायद अब तक अभिमान की गाल पर दो चांटे मार चुकी होती। आर्या ने हैरानी से पहले आराध्या को देखा और फिर अभिमान को। अभिमान की सांस लगभग अटक गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बस अपनी माँ को देख रहा था और अच्छे से जानता था कि अब उसकी माँ उसे नहीं छोड़ेगी। आर्या ने गुस्से में कहा, अभिमान ये सब क्या है? अभिमान ने अपने आप को बचाते हुए सारा इल्जाम आराध्या पर डालते हुए कहा, माँ जो आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नशे में था लेकिन ये होश में थी, इसने मुझे रोका नहीं और ये सब हो गया। सब इस दो कौड़ी की लड़की की वजह से हुआ, सब इसी की गलती है। मैं हमेशा आपसे कहता था कि इस लड़की को मेंशन में आने मत दो, लेकिन आपने मेरी कभी नहीं सुनी। अब देख लो आपकी इस आराध्या ने क्या किया, मेरा पूरा पूरा फायदा उठाया ताकि ये इस घर की मालकिन बन जाए। अभिमान इससे ज्यादा कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या आगे आई और उसने एक थप्पड़ अभिमान की गाल पर जड़ दिया। अभिमान का चेहरा एक तरफ हो गया, उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार फिर अभिमान समझ गया कि उसकी माँ इस बार भी उसका साथ नहीं देगी। आर्या ने अभिमान की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, शर्म नहीं आई अपनी गंदी जुबान से ऐसी बात बोलते हुए? एक बार नहीं सोचा कि तू किसी लड़की की इज्जत खराब कर रहा है? एक बार नहीं सोचा अगर चाचू को तेरी हरकत के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? एक बार हमारी रेप्यूटेशन का ख्याल नहीं आया? अपनी गलतियों का ठीकरा अब तू आराध्या के ऊपर फोड़ रहा है? तू नशे में क्यों था? तूने नशे में आराध्या को ही क्यों चुना? तूने नशे में आराध्या के साथ वो सब क्यों किया? देख खुद को, 6 फुट का सांड है। देख आराध्या को, नाजुक सी लड़की है। उसने तुझे रोका भी होगा तो क्या तू उससे रुक गया होगा? आराध्या तो दीवार से लगी हुई आंखें झुकाए बस रो रही थी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि बस एक दिन उसका भाई मेंशन में नहीं होगा, उसके साथ ये सब हो जाएगा। तभी कमरे में शिवाय आया। शिवाय ने तीनों को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे इतना तो समझ आ गया कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। शिवाय ने जमीन पर नजर घुमाई तो वहाँ आराध्या की साड़ी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि अभिमान और आराध्या के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। अभिमान ने अपने पापा को देखा तो उसके पास जाकर बोला, पापा मैं कह रहा हूँ ना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये सुनते ही आर्या ने गुस्से में अभिमान को देखा तो अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा, माँ इस दो कौड़ी की लड़की के लिए मुझ पर गुस्सा कर रही हो। अरे अगर मेरे उसके बीच कुछ हो भी गया तो इसे पैसे देकर इस मामले को यही रफा दफा करते हैं। वैसे भी ये और इसका भाई हमें लूटने ही आए हैं। अभिमान ने इतना ही कहा था कि उसकी गाल पर एक और चांटा लगा और इस बार अभिमान जमीन पर जा गिरा, क्योंकि वो चांटा आर्या ने नहीं शिवाय ने मारा था। अभिमान ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय सुलगती हुई आंखों से अभिमान को देख रहा था। अभिमान जैसे तैसे खड़ा हुआ। शिवाय ने अभिमान को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि किसी दिन तुम मेंशन में तूफान लेकर आओगे, और देखा तुमने अपनी माँ का कहा हुआ साबित कर दिया। ले आए तुम मेंशन में तूफान। अब जाओ जाकर सबको बताओ कि कल रात तुमने क्या करतूत की है। कोई लड़की हमारे घर में मेहमान बनकर आई और तुमने उस लड़की के साथ क्या कर दिया? अभिमान तो अभी हैरानी से अपने पापा को देख रहा था। आज तक शिवाय ने अभिमान को चांटा नहीं मारा था, लेकिन आज पहली बार शिवाय का हाथ उठ गया था और ये देखकर अभिमान को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। और कहीं ना कहीं अब उसके दिल में आराध्या के लिए नफरत बढ़ गई, क्योंकि उसे चांटा आराध्या की वजह से ही लगा था। शिवाय ने गुस्से में एक और चांटा अभिमान को मारने के लिए उठाया, लेकिन इस बार आर्या ने शिवाय का हाथ पकड़कर उसे छटकते हुए कहा, बस बहुत हुआ बाप बेटे का, मेरा तो तुम दोनों ने जीना हराम कर रखा है। अब मुझे ये बताइए ऐसे करने से क्या आराध्या की इज्जत वापस आ जाएगी? शिवाय भी चिल्लाता हुआ बोला, तो क्या करूं? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा टाइगर इतनी गंदी हरकत भी करेगा। जानता हूं बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इसे। आराध्या और अनिरुद्ध को देखकर खुश नहीं है। लेकिन ये नहीं जानता था कि बदले में इतना अंधा हो जाएगा कि एक जीती जागती लड़की की जिंदगी खराब कर देगा। और हमने इस लड़की को अपनी बेटी कहा था, तब बताओ जरा अगर हमारी बेटी के साथ कोई जानवर बन जाएगा तो हम क्या करेंगे। आरा कुछ नहीं बोली, लेकिन अभिमान ने गुस्से में कहा, मैंने जबरदस्ती नहीं की, कहीं ना कहीं इसकी मर्जी भी शामिल थी। अभिमान ने इतना ही कहा था कि शिवाय ने एक और थप्पड़ अभिमान को मारने के लिए हाथ उठा लिया। आर्या ने इस बार भी शिवाय का हाथ पकड़कर कहा, बस कीजिए शिवाय, क्या चाहते हैं आप? पूरे घर में सबको पता चल जाए कि इस कमरे में क्या हुआ था। सोचो अगर चाचा चाची को पता चल गया कि हमारा बेटा इतना नालायक है तो क्या होगा। देखो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हवेली से भी बहुत सारे मेहमान आए हैं और मैं नहीं चाहती कोई मेरे अभिमान के बारे में बातें बनाए। इतना कहकर आर्या ने अभिमान की तरफ देखा, वहीं आराध्या तो बस रो रो कर पागल हो गई थी। जहाँ खड़ी थी वहीं बैठकर रोने लगी थी। आर्या आराध्या के पास गई, उसने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बच्चा माफ कर दो हमें कि हम तेरा ख्याल नहीं रख पाए। तेरे भाई से कहा था कि इसे मेंशन छोड़ दे, हम तेरे भाई को क्या जवाब देंगे। शिवाय भी आराध्या के पास घुटनों के बल बैठता हुआ बोला, प्लीज बेटा अंकल की बात मानोगी ना, प्लीज चुप हो जाओ। देखो इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। इतना कहकर शिवाय ने आराध्या की तरफ हाथ जोड़े तो आराध्या ने शिवाय के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहा, अंकल प्लीज ऐसा मत कहिए, आप मेरे पापा समान हो, प्लीज अंकल ऐसा मत कहिए। अब क्या डिसीजन लेगा शिवाय? भी चुपचाप खड़ा रहा और अभिमान की बातें सुनने लगा। अभिमान आगे बोला, मुझे वो कहीं नहीं मिल रही थी और फिर अचानक ही मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ देखा और मैं स्टोर रूम में चला गया। जब मैं स्टोर रूम में था तो वो अपने घुटनों को मोड़कर उसमें अपना सिर छुपाए रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं। इतना कहकर अभिमान ने अपने भाइयों को देखा जो आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। अभिमान को अब समझ आया कि वो फ्लो फ्लो में अपने भाइयों को क्या क्या बता रहा है। और तभी देव ने अभिमान को उकसाते हुए कहा, और मैं क्या तूने उसके साथ, कहीं तू वही तो शुरू नहीं हो गया था। अभिमान ने गुस्से में अपने भाइयों को देखा तो कृष बोला, हमें गुस्से में देखने से कुछ नहीं होगा, ये बात मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, आगे बता तूने उसे रोते हुए देखा उसके बाद क्या हुआ। अभिमान अपने भाइयों को नहीं बताना चाहता था, वो अच्छे से जानता था अगर उन तीनों को उसकी बात पता चल गई तो वो उसे चढ़ा चढ़ा कर मार देंगे। अभिमान चुपचाप खड़ा रहा, तभी युग बोला, ये नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। अभिमान ने हैरानी से युग को देखा तो युग बोला, फिर इसने क्या किया, घुटनों पर बैठकर आराध्या को प्रपोज कर दिया। और बेचारी आराध्या तो है ही सीधी सादी, इसकी बातों में आ गई और फिर तो तुम सब जानते ही हो क्या हुआ होगा। अभिमान ने गुस्से में कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो देव बोला, तो तू बता दे क्या हुआ था। अभिमान बोला, यार मैंने ड्रिंक कर ली थी तो मुझे गिल्ट हो रहा था और मैं आराध्या से माफी मांगने उसके पास चला गया, फिर मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने उसे गोद में उठा लिया और इस कमरे में ले आया। मेरे उसके बीच क्या बात हुई मुझे नहीं पता, सुबह आँख खुली तो आराध्या मेरे पास थी। कृष बोला, मतलब तो यही हुआ ना, तूने शुरुआत की, तू उसे उठाकर कमरे में लेकर आया, यानी जो कुछ किया तूने किया, उसमें उस बेचारी की क्या गलती। शिवाय भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। कृष की बात पर देव और योग दोनों ने हामी करते हिला दी, जैसे वो कृष की बात से अग्री हो। इस बार अभिमान ने एक टूटा हुआ शोपीस उठा लिया और जैसे अपने भाइयों की तरफ देखा उसके तीनों भाई वहां से भाग गए। दूसरी तरफ शिवाय आर्या के कमरे में गया। आर्या इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी, उसकी गोद में आराध्या ने सिर रखा हुआ था। आर्या आराध्या को हल्के हल्के प्यार की थपकियां दे रही थी और आराध्या शायद आर्या की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। आर्या ने जैसे ही शिवाय को देखा तो उसे चुप रहने का इशारा किया। शिवाय ने भी पलके झपका दी। शिवाय फिर आराध्या के पास आया। आराध्या के चेहरे की मासूमियत शिवाय के अंदर बेचैनी पैदा कर रही थी। शिवाय ने बड़े प्यार से आराध्या के सिर पर हाथ रख दिया और फिर उसने धीरे से कहा, अब कैसी है। आर्या ने भी धीरे से कहा, ठीक है, बड़ी मुश्किल से सुलाया, बहुत रो रही थी, कुछ खाया भी नहीं, बस एक ही बात कह रही थी कि भाई को कुछ मत बताना। शिवाय ने गहरी सांस ली और फिर आर्या से कहा, मैं तुम्हारे लाडले को कह के आया हूँ, इससे शादी कर ले। ये सुनते ही आर्या ने गुस्से में शिवाय को देखा। शिवाय ने आर्या के जवाब का इंतजार नहीं किया और अपनी ही बात दोहराता हुआ बोला, मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम इस लड़की को इस घर से जाने नहीं दे सकते, इस लड़की की इज्जत इस घर में खराब हुई है तो इससे मान सम्मान भी हम ही देंगे, और क्या तुम नहीं चाहती टाइगर को अपने किए पर पछतावा हो। आर्या धीरे से बोली, शिवाय हद करते हैं, आप जानते हैं अपने टाइगर को कैसा है, वो कितना बदतमीज हो गया है, और आप चाहते हैं कि इस मासूम सी जान को उसके पल्ले बांध दे ताकि वो इसे और तड़पाए। मेरे हिसाब से आपको इसकी और उस गधे की शादी फिक्स नहीं करनी चाहिए, और आप मुझे ये बताइए कि अभिमान शादी के लिए मान गया? शिवाय बोला, मानता कैसे नहीं, जब उसके सारे क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएंगे, उसके अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे, उसकी लग्जरी लाइफ उससे छीन लूंगा तो बताओ मानेगा कैसे नहीं। आर्या बोली, फिर भी शिवाय एक बार सोच लीजिए, चाचू से डिस्कस कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन दोनों को एक रिश्ते में बांध दें और फिर ये सारी जिंदगी उस रिश्ते के बोझ के तले तप कर रह जाए। शिवाय बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है जब ये दोनों शादी करेंगे तो धीरे धीरे इन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाएगा। और एक बात कहूँ, मुझे भी एक बात समझ नहीं आई कि आराध्या ने अभिमान को रोका क्यों नहीं। आर्या बोली, कहाँ वो कहाँ आराध्या, देखो तो सही, आराध्या ने रोका भी होगा तो वो हाथी रुक गया होगा क्या। शिवाय बोला, आर्या तुम समझ नहीं रही, मैं ये कहना चाहता हूँ आराध्या ने अभिमान को रोका होगा तो अभिमान के चेहरे पर हाथ पर कहीं ना कहीं चोट के निशान तो होने चाहिए, उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं है, उसका चौड़ा सीना अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, तुम समझ रही हो ना जो मैं कहना नहीं चाहता। आर्या ने धीरे से आराध्या का सिर पिलो पर रखा और शिवाय की बाजू पकड़कर बालकनी में लेकर आई और फिर हैरानी से बोली, आप कहना चाहते हो कि जो कुछ हुआ वो आराध्या की मर्जी से हुआ। शिवाय बोला, मैं श्योर नहीं हूँ और ना ही मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हम अभिमान की बात भी तो झुटला नहीं सकते कि आराध्या ने उसे रोका क्यों नहीं, और अगर आराध्या उसे रोकती तो अभिमान के शरीर पर कहीं ना कहीं चोट के निशान होते। आर्या ने तो अपना सिर पकड़ लिया। आर्या बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं। शिवाय बोला, इसमें दो राय नहीं है कि कल रात अभिमान ने ड्रिंक की थी और हो सकता है आराध्या को भी किसी ने कुछ पिला दिया हो, मैं बस अपना अनुमान लगा रहा हूँ, सच तो मुझे भी नहीं पता, अब जूनियर रघुवंशी को पकड़ता हूँ वही मुझे सच बताएगा। आर्या बोली, शिवाय क्या इन दोनों के बीच प्यार पॉसिबल है? शिवाय ने आर्या को गले लगाया और उसके बालों को चूम कर कहा, हाँ पॉसिबल तो है, जब मेरे जैसा आदमी तुम जैसी पागल से प्यार कर सकता है तो कुछ भी पॉसिबल है। ये सुनते ही आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसने शिवाय के सीने पर एक जोरदार पंच मारा। दूसरी तरफ देव जब कमरे में आया तो सरगम तैयार हो चुकी थी। सरगम ने एक हॉट पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, जैसे एक न्यू ब्राइड पहनती है, और इसमें कोई दो राय नहीं थी कि सरगम सच में बहुत सुंदर थी। देव ने एक नजर सरगम को देखा और सरगम ने मुस्कुराकर कहा, आइए पति देव, कैसी लग रही हूँ मैं? देव ने सरगम को इग्नोर करना चाहा, लेकिन सरगम इतनी सुंदर लग रही थी कि देव जाकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाया, और इसलिए उसने सरगम को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, सुंदर लग रही हो। सरगम बोली, अच्छा पति देव, आपने अब तक मेरी मुंह दिखाई नहीं दी। इस बार देव ने भी हाथ बांध कर कहा, तुम्हारा मुंह मैं पहले ही देख चुका हूँ। इतना कहकर देव वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो सरगम ने देव का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे, चलो जल्दी से मेरी मुंह दिखाई दीजिए, घर में सबने मुझे गिफ्ट दिए हैं, लेकिन आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, दीजिए जल्दी मुंह दिखाई, वरना मैं आज रात से सुलाऊंगी नहीं। देव ने पलटकर सरगम को देखा और फिर कबर्ड में से एक पेपर निकालकर सरगम के हाथ में रख दिया। सरगम ने उस पेपर को देखकर हैरानी से पूछा, इसमें क्या है? देव बोला, खान बीबी के बंगले के पेपर, अब ये बंगला तुम्हारा है, तुम चाहो तो यहाँ अनाथ आश्रम खोल सकती हो, तुम चाहो तो लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर, तुम्हें इस बंगले का जो करना है वो तुम कर सकती हो। इतना कहकर देव वॉशरूम में चला गया और सरगम हैरानी से देव को जाते हुए देख रही थी। अगले ही पल सरगम की आंखें नम हो गई, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि देव उसे इतना बड़ा गिफ्ट देगा। सरगम जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई, उसे अपनी बीती हुई जिंदगी याद आने लगी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में उस घर का पेपर है जिसमें उसकी इज्जत बेचने की कोशिश की गई थी। अगले ही पल सरगम अपने होश में आई और वो वॉशरूम का गेट खटखटाते हुए बोली, देव मुझे बात करनी है। देव बोला, यार मैं वॉशरूम में हूँ, थोड़ा तो रुको, बाहर आकर करता हूँ बात। सरगम बोली, नहीं मुझे अभी बात करनी है। देव ने कहा, अंदर मत आना, मैं नंगा ना रहा हूँ, 10 मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ बाहर। सरगम इससे आगे कुछ बोलती, देव बोला, बस 10 मिनट, मैं जल्दी नहा लेता हूँ। सरगम रुक गई और कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। सरगम के लिए 10 मिनट काटना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसे 10 मिनट गुजारने तो पड़ते ही। आखिर 10 मिनट बाद वॉशरूम का गेट खुला। देव ने कमर पर टॉवल लपेटा हुआ था और एक टॉवल से अपने बालों को पोंछ रहा था। सरगम देव के सामने आकर बोली, खान बीबी का क्या हुआ और उन सारी लड़कियों का? वो सारी लड़कियां कहाँ हैं? मैं खाली बंगले में क्या करूंगी? मुझे ये बंगला नहीं चाहिए, उन सब लड़कियों की आजादी चाहिए। आप नहीं जानते लेकिन खान बीबी बहुत गंदी है, छोटी छोटी बच्चियों से गंदे गंदे काम करवाती है। देव का ध्यान सरगम की बातों में तो था लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा था। देव जाकर भी सरगम की खूबसूरती को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसने अपने टॉवल से बालों को साफ किया और सरगम को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? सरगम बोली, ऐसा नहीं है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ खान बीबी का क्या हुआ और वो सारी बच्चियाँ कहाँ हैं। देव ने टावल को फेंका और सरगम की बाजू पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया और हाथ बांध कर बोला, मैं कपड़े पहन लूं या अभी सुनना है? सरगम नम आंखों से बोली, अभी सुनना, कपड़े बाद में पहनना। देव बोला, खान बीबी को मैंने अरेस्ट करवा दिया और वो सारी लड़कियां हमारे फ्लैट में है, जिस फ्लैट में तुम और मीरा रुकी थी। और ये सब मैंने अकेले नहीं किया, मेरे भाइयों ने मेरा पूरा साथ दिया है, खासकर उस खड़ूस ने। ये सुनते ही सरगम खड़ी हो गई और हैरानी से बोली, अभिमान भैया ने भी? देव बोला, हाँ, तुम्हारे अभिमान भैया ने भी हमारा पूरा साथ दिया है, इनफैक्ट सारा प्लान उसी का था। इतना कहकर वो क्लोजेट की ओर चला गया और सरगम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान इतना खड़ूस हो सकता है वो इतना अच्छा काम भी कर सकता है। सरगम ने एक बार फिर उस पेपर को देखा और उसकी आंखें एक बार फिर खुशी से भर गई। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, अब इस पेपर को ही देखती रहोगी, ये बंगला तुम्हारा ही है, अब उन लड़कियों की जिंदगी कैसे बनानी है तुम्हारे हाथ में, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। सरगम के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आई। इतने में देव तैयार होकर बाहर आया तो सरगम हाथ जोड़कर बोली, थैंक यू वेरी मच। देव अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, बस ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, अब जाओ और जाकर अपनी जिंदगी जी लो जैसे जीना चाहती हो। देव इससे आगे कुछ कहता इससे पहले एक नौकर गेट के पास आया और उसने गेट को नॉक करते हुए कहा, सरगम मैम, आपको बड़ी माँ बुला रही है। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो नौकर चला गया। सरगम देव से कुछ कहते उससे पहले ही देव ने कहा, मुझे जिंदगी भर थैंक यू बोलती रहना, अभी चली जाओ वरना बड़ी माँ ऊपर आ जाएंगी। सरगम ने एक बार फिर नम आंखों से देव को देखा और फिर वहां से चले गए। उसके जाते ही देव ने मिरर में देखकर कहा, यार ये संजना से सुंदर है क्या? वहीं दूसरी तरफ शिवाय स्टडी रूम में बैठा हुआ था, उसके सामने युग क्रिश खड़े हुए थे। क्या नया मोड़ लेगी देव और सरगम की कहानी? और तभी देव बिना सोचे समझे स्टडी रूम में आया, लेकिन शिवाय क्रिश और युग को देखकर वापस जाने लगा। वो वापस जा पाता उससे पहले ही शिवाय बोला, एक और कदम आगे रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही देव के कदम रुक गए। उसने पलटकर शिवाय को देखा और बोला, चाचू मुझे कुछ नहीं पता, सच कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। शिवाय ने हाथ बांध कर कहा, मैंने कब कहा तुम्हें कुछ पता, यहाँ आकर खड़े हो जाओ। देव चुपचाप जाकर वहाँ खड़ा हो गया। शिवाय ने तीन चार कदम चलकर कहा, या तो मुझे सच सच बता दो कल रात पार्टी में क्या हुआ, वरना तुम तीनों की खैर नहीं। शिवाय के इतना स्ट्रिक्टली पूछने पर आखिर कृष बोला, कल रात अभिमान और अनिरुद्ध की लड़ाई हो गई थी। उसके बाद जो कुछ हुआ कृष ने शिवाय को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद शिवाय बोला, ठीक है तुम तीनों चले जाओ। तीनों ही जैसे जाने को हुए शिवाय ने रोकते हुए कहा, लेकिन याद रखना अभिमान को अगर सपोर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमान और आराध्या की शादी होकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तीनों ने पलटकर हां में गर्दन हिलाई और चुपचाप वहां से निकल गए। शिवाय अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके कानों में कुछ शब्द गूंजने लगे, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। वो शब्द ऐसे गूंज रहे थे कि शिवाय बेचैन हो रहा था। शिवाय के माथे से पसीना टपकने लगा और तभी शिवाय के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। शिवाय ने हड़बड़ाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि दिव्यांश था। दिव्यांश ने शिवाय से कहा, तुझे फिर से वो सब याद आया? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और शिवाय को पास करते हुए कहा, तेरे चेहरे पर बहुत पसीना है, पोंछ ले। शिवाय ने रुमाल ले लिया और अपने चेहरे को पोंछने लगा। अगले ही पल शिवाय सोफे पर बैठा हुआ था और अवनीत बिल्कुल उसके पास बैठकर उसका बीपी चेक कर रहा था। अवनीत ने कहा, चाचू आपका बीपी बहुत लो है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, ऐसे तो आपका बीपी दिन ब दिन गिरता रहेगा। शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चे मुझे कुछ नहीं होगा और कृपया करके मेरी बीवी को ये सब मत बता देना। अवनीत ने बीपी की मशीन समेटते हुए कहा, बताना तो पड़ेगा चाचू, वरना आप अपनी ही मनमानी करते रहेंगे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है मुझे ये बात पहले ही चाची को बता देनी चाहिए थी। दिव्यांश बोला, अवनीत तुम ठीक कह रहे हो, साली साहिबा को बता देना चाहिए, वरना तो ये अपनी तबीयत और बिगाड़ लेगा, ये ध्यान नहीं रखेगा, कम से कम साली साहिबा तो इसका ध्यान रखेगी। शिवाय बोला, दिव्यांश ऐसा नहीं है, तू अच्छे से जानता है कि मेरा बीपी कम हो जाता है। दिव्यांश ने शिवाय को हाथ दिखाकर रोक दिया और फिर अवनीत से बोला, अवनीत जाओ जाकर नाश्ता कर लो। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ हाँ जानता हूँ आप दोनों को पर्सनल बातें करनी है और आप नहीं चाहते कि मुझे वो बातें पता चले, तो इतना बहाना मत बनाइए, मैं खुद ही चला जाता हूँ। जैसे वो जाने का हुआ, शिवाय ने अवनीत की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, ज्यादा समझदार मत बन, अभी तो छोटा है। अवनीत बोला, 35 साल का हो गया, छोटा नहीं हूँ। दिव्यांश बोला, हाँ हाँ 35 साल के आदमी, अब चला जा, हमें सच में बहुत जरूरी बात करनी है। अवनीत ने अपना बैग उठाया और बिना किसी शिकायत के वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश ने शिवाय से कहा, शिवाय ऐसा नहीं होता, मुझे भी वो पल याद है, उसे मेरी आंखों के सामने ही हुआ था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत नहीं बिगाड़ी और तूने बिगाड़ ली। आर्या को पता चलेगा तो परेशान हो जाएगी, अपने लिए न सही आर्या के लिए अपना ध्यान रखा कर। शिवाय अपनी बाजू खोलता हुआ बोला, फिक्र मत कर दिव्यांश, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तू किसी को कुछ मत बता। दिव्यांश ने पूछा, एक बात बता, कुछ हुआ है क्या? शिवाय बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ। और तभी दिव्यांश का फोन वाइब्रेट होने लगा। दिव्यांश अपना फोन लेकर बाहर चला गया और शिवाय भी अपना फोन लेकर अनिरुद्ध का नंबर डायल करने लगा। शिवाय ने अनिरुद्ध को बहुत सारी कॉल्स की, लेकिन अनिरुद्ध ने शिवाय का फोन रिसीव नहीं किया। आखिरकार शिवाय ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, पता नहीं कहां ये लड़का। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज सरगम की पहली रसोई थी और सरगम ने दिल से सबके लिए बहुत सारा खाना बनाया था, वो भी बिना किसी की मदद के। सरगम सबको खाना परोस रही थी और सब सरगम के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। हर्षवर्धन ने सरगम की तारीफ करते हुए कहा, साहिबा सरगम तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा खाना बनाती है, मानना पड़ेगा देव की पसंद को, बिल्कुल ऐसी लड़की को पसंद किया है जो हमारे घर में आराम से एडजस्ट कर जाए। ये सुनकर देव ने सरगम की तरफ देखा और कहीं ना कहीं देव को खुद पर प्राउड फील हुआ। आर्या ने भी मुस्कुराकर सरगम को देखा और फिर खाना सर्व करने लगी। हर्षवर्धन ने पूछा, ओ शिवाय की चुमुई, ये किसके लिए खाना सर्व कर रही हो? आर्या ने कहा, चाचू वो आराध्या मेरे कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका खाना कमरे में ही ले जाऊं। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ले जाओ, नहीं तो उसके भाई को पता चल गया कि उसकी बहन भूखी है तो सब पर बरस पड़ेगा। आर्या वहां से चली गई और तभी हर्षवर्धन खाना खाते हुए बोला, वो दोनों कहाँ है? हीर ने स्टडी रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, दोनों स्टडी रूम में है। हर्षवर्धन ने नजर घुमाकर स्टडी रूम की तरफ देखा जहां उसे शिवाय दिखाई दिया। हर्षवर्धन ने फिर मन ही मन कहा, ये लड़का भी ना मुझसे कभी कुछ शेयर नहीं करेगा, इसे लगता है कि मैं टेंशन लेकर बैठ जाऊंगा और इसलिए मेरे नाम की टेंशन भी इसी ने ले ली। सबने सरगम को बहुत सारे गिफ्ट दिए, सरगम गिफ्ट को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन आज जो गिफ्ट उसे देव ने दिया था वो गिफ्ट सबसे ऊपर था। दूसरी तरफ अभिमान गुस्से में अपने कमरे में ही था। 2-3 बार सर्वेंट ने आकर अभिमान से पूछा कि क्या वो कमरा साफ कर दे, लेकिन अभिमान ने किसी भी सर्वेंट को अपने कमरे में नहीं आने दिया। उसका दिमाग अब भी घूम रहा था, वो कल रात की बातें याद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस उसे इतना ही याद था कि वो आराध्या को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया। अभिमान ने खुद को संभाला और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अभिमान स्टडी रूम की ओर जा रहा था और तभी उसकी नजर आर्या के कमरे पर पड़ी जहां आराध्या सो रही थी। आराध्या को सोता हुआ देखकर अभिमान को एक बार फिर गुस्सा आ गया, वो खुद में ही बोला, मेरी नींद उड़ाकर खुद चैन से सो रही है, सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया और मुझे मेरे घर वालों के सामने गुनहगार बना दिया, आराध्या तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभिमान सीधा स्टडी रूम में गया जहां शिवाय चेयर पर आंख बंद किए हुए बैठा था। अभिमान ने स्टडी रूम में नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। अभिमान ने सबसे पहले गेट बंद किया और तभी शिवाय बोला, गेट बंद करने से क्या होगा, जो तुमने किया है वो एक ना एक दिन घर वालों को पता चल ही जाएगा। इतना कहकर शिवाय ने अपनी आंखें खोली तो अभिमान बोला, देखो पापा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं श्योर हूँ मैंने गिलहरी के साथ जबरदस्ती नहीं की, और जब मैंने जबरदस्ती नहीं की तो आप मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते। प्लीज पापा समझने की कोशिश करो, जिस लड़की को मैं 5 मिनट नहीं झेल सकता मैं उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा। शिवाय अपनी जगह से खड़ा होकर जेब में हाथ डालकर बोला, तो तुम अपने किए की माफी मांगने आए हो? अभिमान ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बोला, पापा देखो मैंने होश में कुछ भी नहीं किया, पापा खुद सोचो मैं होश में होता तो उस गिलहरी जैसी लड़की के साथ ये सब करता, मुझे क्या लड़कियों की कमी है। प्लीज पापा आप मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते। मैं बस इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। शिवाय ने गहरी सांस लेकर कहा, बात ये नहीं कि तू उस लड़की से शादी करेगा या नहीं करेगा, बात ये है कि क्या आराध्या तुमसे शादी करेगी। ये सुनते ही अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, आप कहना चाहते हैं कि वो मुझे रिजेक्ट करेगी, अभिमान रघुवंशी को। शिवाय बोला, अभिमान तुम्हें बहुत अभिमान है ना कि तुम अभिमान रघुवंशी हो। अगर मैं तुमसे तुम्हारा सरनेम छीन लूं तो, अगर मैं तुमसे तुम्हारी लग्जरी लाइफ छीन लूं तो कोई लड़की है जो तुम्हारे साथ सरवाइव करेगी? ये जिन लड़कियों की तुम बात कर रहे हो ना कि तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है, वो सब तुम्हारे नहीं तुम्हारी लग्जरी लाइफ के पीछे पागल है, और आराध्या उनमें से नहीं है। तुम्हें टेंशन इस बात की है कि तुम आराध्या से शादी नहीं करना चाहते और मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, और मुझे टेंशन इस बात की है कि क्या आराध्या तुम जैसे इंसान से शादी करेगी, क्योंकि जहां तक मैं उस बच्ची को जानता हूँ वो तुमसे शादी नहीं करेगी, और तुम्हारे लिए ये डूब कर मर जाने की बात है कि कोई लड़की तुम्हें तुम्हारे मुंह पर रिजेक्ट कर दे। अभिमान हैरान होकर बोला, पापा ये क्या बात हुई, वो मुझे रिजेक्ट करेगी? उसकी शक्ल है मुझे रिजेक्ट करने की? पापा शायद आप भूल गए, मुझे मिस राजस्थान ने ऑफर किया था। शिवाय बोला, बहुत घमंड है तुम्हें कि तुम्हें मिस राजस्थान ने ऑफर किया था। तुम्हें पता है चाचू की शादी मिस इंडिया से हुई थी। अभिमान छोटी आंखें करके बोला, हाँ पता है, और डाइवोर्स भी हो गया था। आप कहना क्या चाहते हैं? शिवाय बोला, फिलहाल तो मिस राजस्थान और मिस इंडिया के बीच में डिस्कशन नहीं करना चाहता, बस यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आराध्या को शादी के लिए मना लो, वरना मैं तुम्हें इस मेंशन में रहने नहीं दूंगा। अभिमान अब थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, जब आप जानते हैं कि आराध्या मुझसे शादी नहीं करेगी तो मुझे इतना बड़ा टास्क क्यों दे रहे हैं? पापा आप समझते क्यों नहीं, मेरी और उसकी शादी करके आप हम दोनों की लाइफ खराब कर दोगे, मैं उससे माफी मांग लूंगा। इस बार शिवाय ने थोड़ा सख्ती से कहा, बस अभिमान बहुत हुआ, मैंने कहा ना कि तुम अगले दो दिन में आराध्या को शादी के लिए मनाओगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें इस मेंशन से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद क्या होगा तुम अच्छे से जानते हो, तुम एक दिन भी लग्जरी लाइफ के बिना नहीं रह पाओगे। अभिमान को गुस्सा आ रहा था, उसने पैर पटके और शिवाय को देखकर कहा, पापा कोई और ऑप्शन तो दे दो। शिवाय बोला, कोई ऑप्शन नहीं है, शादी तो तुम्हें आराध्या से ही करनी पड़ेगी, और कोशिश करना सब कुछ नेचुरल लगे। अगर घर में किसी को शक हुआ कि तुमने उस लड़की के साथ गिरी हुई हरकत की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरे लिए मेरी छुई मुई और मेरी रेपुटेशन बहुत जरूरी है, और दोनों में से किसी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? अभिमान वहां से गुस्से में चला गया। अभिमान बहुत गुस्से में था, इसलिए वो सीधा आर्या के कमरे में आया। उसने देखा तो आर्या अपने हाथों से आराध्या को खाना खिला रही थी। आर्या और आराध्या को देखकर अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। उसने ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है, कितनी अच्छी माँ है मेरी, पराई लड़की को अपने हाथों से खाना खिला रही है, जबकि अपने जन्म दिए हुए बेटे को एक बार नहीं पूछा कि उसने भी कुछ खाया या नहीं। आराध्या ने अभिमान को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई, उसने अभिमान की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। वहीं आर्या ने भी अभिमान की बातों को इग्नोर किया और आराध्या को खाना खिलाने लगी। अभिमान आराध्या और आर्या के पास गया और बोला, माँ इससे पूछो क्या ये मुझसे शादी करेगी। ये सुनते ही आराध्या ने हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान ने अगले ही पल आराध्या का चेहरा पकड़ कर कहा, ऐसे क्या देख रही हो, यही तो तुम चाहती थी क्या, आराध्या अभिमान से शादी करेगी?